Ograniczymy sobie dzisiaj rozważyć jedną rzecz odnośnie pytania się Pana, co mam robić w moim życiu. Jakie mają być moje decyzje, jakie kroki i co mam zrobić, żeby po prostu, żeby też i Pan mi odpowiedział. Przykładem męża, który pytał się Pana wiele razy, jest Dawid. Przeczytajmy z 5 rozdziału 2 Księgi Samuela. Od 18 wierszu. Piąty rozdział, 2 Księga Samuela, 18 wiersz. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków? Czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział Dawidowi, ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w twoje ręce. I pociągnął Dawid do Beal Perasim. Tam pobił ich Dawid i rzekł, Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal Perasim, Pan przełomów. Filistyńczycy porzucili tam nawet swoje bożki, które Dawid i jego wojownicy zebrali. Lecz Filistyńczycy naciągnęli ponownie i rozłożyli się w dolinie Refaim. I zapytał Dawid Pana, a on odpowiedział, nie wyruszaj, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy natrzyj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko Filistyńczyków. I uczynił Dawid tak, jak mu nakazał Pan i pobił Filistyńczyków od Gibeon, aż do miejsca, skąd idzie się do Gezer. Potem Dawid zgromadził znów 30 tysięcy doborowych wojowników całego Izraela i ruszył Dawid wraz ze całym swoim ludem do Bali Judzkiej, aby sprowadzić tamtą skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana Zastępów siedzącego na cherubach. Nad cherubami. Nad chrubami. Dotąd. Mamy jeszcze wiele miejsc, które pokazują nam, jak inni wierzący, inni, którzy byli własnością Bożą, pytali się Pana i On im odpowiadał i z nimi rozmawiał. Chciałbym jeszcze zobaczyć do miejsca, że Pan powołał Dawida i on dał mu specjalne, można powiedzieć, miejsce u siebie. I chciałbym to porównać z tym naszym powołaniem, które my też mamy od Pana przecież. Dawid był namaszczony przez Samuela z tego rogu i to było namaszczenie, można powiedzieć, Duchem Świętym. My też mamy takie namaszczenie Duchem Świętym. Apostoł Paweł w wielu miejscach nas, można powiedzieć, zapewnia, że jesteśmy zapieczętowani. Do Koryntian jest napisane, że zaręczył nas wiernym mężem. A tym zaręczeniem oczywiście jest Duch Święty. I tym samym mamy to potwierdzenie, tak jak nam pisze też i Piotr w swoim liście, pierwszym liście, że jesteśmy królmi i kapłanami. Drugi rozdział, pierwszy list Piotra. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I tutaj możemy powiedzieć, że my jako ludzie wiary, jako oblubienica Pana Jezusa, nie jesteśmy w gorszym miejscu niż Dawid. I skoro Dawid miał namaszczenie od świętego, on, kiedy jego wojownicy mówili, że zabij Saula, to on mówi, że nie podniesie ręki na pomazańca pańskiego. I on również był pomazańcem pańskim, Saul też był, ale Dawid wiedział, co to jest pomazanie Boże. Ale chcemy to, można powiedzieć, odebrać i do nas, żebyśmy też i wiedzieli, że my też mamy pomazanie Boże. Że my też w sobie posiadamy wspaniałego gościa, którym jest Duch Święty. I możemy, można powiedzieć, z tego tak bardzo korzystać. I ten 18 wiersz, który byśmy zaczęli czytać, gdy zaś Filistyńczycy naciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszać na Filistyńczyków, czy wydasz ich w moje ręce. Na pewno było to, że Dawid miał możliwość i pytał się Pana i Pan mu odpowiadał. Ale czy my dzisiaj nie jesteśmy w stanie pytać się Pana i żeby Pan nam odpowiedział? I co ciekawe, Dawid pytał się Pana w sprawach, które dotyczyły, można powiedzieć, walki, które dotyczyły wojny. Nie znalazłem miejsca, które by potwierdzało, żeby w innych sprawach pytał się Pana. I na przykład drugi urywek, 6 rozdział od 1 wiersza, tam już nie czytamy nic o tym, żeby Dawid pytał Pana. Żeby sprowadzić skrzynię Bożą do Jeruzalemu. I teraz porównajmy sobie to. Które wydarzenie, która sytuacja jest ważniejsza, a która mniej ważna, a która nieważna wcale. I w naszym życiu żeśmy powinni ustawić tak rzeczy, że powinniśmy o te najważniejsze rzeczy pytać się Pana. I o wszystkie inne pozostałe tak samo. Zobaczmy, że tutaj mamy napisane, czy mam ruszyć na Filistyńczyków. Konkretna rzecz. Czy mam zrobić krok w prawo lub w lewo? Czy do tyłu, czy do przodu? Czy mam, może powiedzieć, zrobić to czy owo. Dawid konkretny pytał o konkretne rzeczy. I Pan mu odpowiada. Wiemy, że była też sytuacja, kiedy Saul go, można powiedzieć, ścigał, a on się skrył w jednym z miast judzkich i pytał się Pana, czy mieszkańcy tego miasta wydadzą mnie w ręce Saula. Pan mu odpowiedział, wydadzą. Czy przybędzie? Przybędzie. Czy wydadzą? Wydadzą. I tak dalej. Wszystko po prostu dokładnie Dawid wiedział. I tutaj w tej sytuacji też o to, można powiedzieć, pyta się. kiedy Dawid, który poszedł z tym królem, może powiedzieć, na wojnę przeciwko Saulowi i później go został oddalony, może powiedzieć, z tego wojska filistyńskiego z powrotem, to wtedy wiemy, że Amalekici targnęli i spalili, może powiedzieć, Syklak i też zabrali obydwie żony i dzieci tych wojowników i żony do niewoli. I zaś Dawid pytał się, czy ma ruszyć za tą zgrają, czy wydasz ich w moje ręce. Panu powiedział, wyrusz, a wydam. Widzimy tutaj, są takie sytuacje, że Pan konkretnie odpowiada. Dwudziesty wiersz z tego piątego rozdziału mówi nam: i pociągnął Dawid do Baal Perazim, tam pobił ich Dawid i rzekł: Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal Perazim, Pan przełomów. Nieraz też w naszym życiu tak jest, że zrobimy po prostu jakąś rzecz. Że możemy powiedzieć, pójdziemy komuś opowiedzieć Ewangelię. I nieraz po prostu jesteśmy tacy, powiem, w tym względzie ożarli. Że po prostu, że nie umiemy po prostu zrobić kroku. Nieraz może się wstydzimy. Nieraz po prostu brak nam siły. Ale robimy krok i pójdziemy i wtedy sobie myślimy, Pan mi to pomógł. I tak możemy tutaj porównać właśnie ten Pan przełomu. Przełamał po prostu tą moją wolę. Zrobiłem to. I cieszymy się. I nawet innym o tym mówimy. Że po prostu, że Pan z tym wszystkim mi błogosławił. Myślę, że każdy z nas może po prostu o tym sobie, może powiedzieć, przypomnieć sobie taką sytuację. Wiemy, że tutaj jest inna sytuacja. Tu jest wojna. Ale Pan jest Panem przełomu. Ale to nie to, żeby przełamać moich nieprzyjaciół, ale to chodzi o to, żeby mnie samego przełamać do tej sprawy. Żeby mnie po prostu pokazać, że po prostu, że On mi w tym pomoże. Że On będzie mnie w tym prowadził. I nie zostawi mnie samego. Skoro Dawid pytał o to, czy Pan, może powiedzieć, wyda, Pan odpowiedział, wyda. I Pan też mu dał tą odpowiedź, że On to wszystko zrobi za niego. I następna sytuacja jest jeszcze bardziej, może być zadziwiająca, dlatego, że zapytał znowu, kiedy Filistyńczycy znowu naciągnęli ponownie i rozłożyli się w dolinie Refaim, to zapytał Dawid Pana, a on odpowiedział, nie wyruszaj. I tutaj musimy też zdać sobie z tego sprawę, że Pan może nam na coś nie odpowiedzieć. Albo odpowiedzieć po prostu konkretnie, tego masz nie robić. I też musimy mieć uszy i serce na to otwarte. Nie wyruszaj, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. I widzimy, tutaj już jest działanie całkowicie Boże. I taki przykład mamy też w przypadku do Jakuba. Jakub myślał, że swoją, można powiedzieć, zręcznością i swoją przebiegłością on jest w stanie nawet to, żeby jego koźlęta, czy te kozy i owce się po prostu same parzyły i żeby się to wszystko rozmnażało. A Pan po prostu pokazał mu, że to on czynił. I on to w śnie mu zaś później pokazał. Jakubowi. Myślę, że wiemy, o czym mówię. Że po prostu, że Pan pokazuje nam takie sytuacje, żeby nas uzmysłowić, że to nie my swoją, można powiedzieć, mocą ani siłą to robimy, ale że to Bóg robi za nas. I tu mamy też podobną sytuację, że Dawid za pierwszym razem oczywiście pobił Filistyńczyków i kazał mu Pan, ale z drugiej strony mówi, nie wyruszaj. Lecz zajdź od strony krzewów balsamowych i gdy usłyszysz odgłos stąpania po krzewach, po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy nadszyj. Gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko filistyńskie. I to Pan idzie przed nami i On to czyni. I Pan szedł przed Dawidem i On to czyni. Pokazuje nam słowo tutaj, że wielokrotnie jesteśmy słabymi i powinniśmy po prostu coraz bardziej poddać się pod to działanie Boże i żeby Pan nas, może powiedzieć, w tym kierował. Jakub myślał, że on jest tak zdolny do wszystkiego i że on to może zrobić. Myślę, że wielu w nas jest takiej zdolności i że myślimy, że naprawdę wiele możemy zdziałać. Ale Pan pokazuje, że po prostu, że to On chce za nas to czynić. I też, że On to czyni. Ten 25 wiersz mówi, i uczynił Dawid tak, jak mu nakazał Pan i pobił Filistyńczyków. Wszystkich, jakby, można powiedzieć. Od Gibeon aż do miejsca, skąd idzie się do Gezer. Tu mamy wspaniałą rzecz. Tylko następną rzeczą, 6 rozdział, zaczyna się tak, byśmy powiedzieli, tu jest napisane, potem Dawid zgromadził znów 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela. To słowo pierwsze mówi nam o tym, jakby Dawid wyruszał na wielką wojnę. Jakby, może powiedzieć, wybierał się, może powiedzieć, najlepszych wybrał. Widocznie tutaj tych doborowych wojowników ubrał w bardzo ładne szaty. Szczególnie ich ustawił. Szczególnie w Rosku wszystko zrobił doskonale. Tylko czy Dawid bał się, że ktoś mu nie wyda skrzyni przymierza? Raczej chyba nie. To zapytajmy się, dlaczego tak to uczynił. Nic nie czytamy o tym, że zwołał kapłanów, że zapytał się Pana, że przeczytał w Słowie, jak to ma być, tylko po prostu widzimy, że przygotował wojsko. I drugi wiersz mówi, ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Baali Judzkiej. Tak, orszak był bardzo wspaniały i bardzo wielka rzecz. Tylko nic nie czytamy o kapłanach, o lewitach i o tym, jak ma to wyglądać. I widzimy, że trzeci wiersz mówi nam i wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie. Wiemy, że to już był błąd, dlatego że mieli ją nieść. A 13 wiersz tego rozdziału mówi, kiedy niosący skrzynię Pana postąpili 6 kroków. Zmienia się sytuacja za 3 miesiące. Czy nie byłoby to dobrze, gdyby Dawid w tym miejscu zapytał się Pana? I kiedy otworzymy Nowy Testament, to też widzimy wiele przykładów, i tam już, można powiedzieć, jakby Pan mówi bezpośrednio do uczniów, na przykład do Piotra, zarzuć po prawej stronie, a złowisz tyle. Albo do uczniów, kiedy oni są nad tym Morzem Tyberiackim, 21 rozdział Ewangelii Jana. Dzieci, macie co do jedzenia? A oni opowiadają, nie. Zarzućcie po prawej stronie, a złowisz. Widzimy, że tam sam Pan przychodzi i sam mówi do uczniów. w innym miejscu konkretnie zapytuje ich o daną rzecz, oni mu odpowiadają. Anioł wtrąca Piotra w więzieniu i mówi: przywdziej sandały i chodź za mną. W innym miejscu, kiedy Jan i Piotr są w więzieniu, to znowu właśnie też i anioł do nich mówi: idźcie i głoście ludowi to, co jest ku zbudowaniu. Widzimy tutaj w tych przykładach, że Bóg mówi do człowieka, a oni są temu posłuszni. Przemawia do nich, a oni po prostu robią to, co Bóg chce. Kiedy apostoł Paweł spotkał się z Panem pierwszy raz i później następne razy, kiedy z nim modlił się do niego, a Pan mu odpowiadał, to widzimy, że znowu robił dokładnie to, co Pan chciał. I to jest błogosławieństwem dla nas, kiedy właśnie możemy to wykonywać. Chciałbym przeczytać jedno miejsce, chyba Dzieje Apostolskie to jest. Chodzi mi o to miejsce, kiedy Paweł mówi do Pana, że kiedy się on chyba o tym opowiada, albo się modli, nie wiem, już teraz nie mogę sobie tego przypomnieć, że Pan mówi, odpowiada na to pytanie Pawła: idź, bo ja wyślę cię daleko do pogan. To jest 22, 19 wiersz, Dzieje Apostolskie. A ja rzekłem: Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w Ciebie wierzyli. A gdy lała się krew Szczepana, świadka Twego, a ja przy tym byłem i pochwalałem i strzegłem szat tych, którzy go zabijali i zabijali, rzekł do mnie: idź, bo ja Cię wyślę daleko do pogan. Widzimy tutaj, że myśl Pawłowa była inna, a Pan po prostu odpowiada mu: i idź, jeszcze dalej po prostu Cię wysyłam. Przecież on już był daleko u pogan, a mimo to po prostu Pan jeszcze mówi mu do niego: jeszcze dalej Cię pośle. I wiemy, że po prostu, że jego tym miejscem był Rzym. I tutaj znowu mamy tą rozmowę Bożego, może powiedzieć, sługi z Panem, i on mu odpowiada. Kochani, czy my jesteśmy w innej sytuacji? Przeczytaliśmy ten wiersz, że my jesteśmy tymi królmi, kapłanami. Że jesteśmy, może być, tymi ludźmi, którzy przez Boga są powołani. Że mamy to namaszczenie od świętego. Że Duch Święty mieszka w nas. I czy my dzisiaj po prostu nie możemy zapytać Pana o to, co mam zrobić? Czy mam nie zapytać Pana po prostu, jaki ma być następny mój krok? Jaką mam podjąć pracę? Gdzie mam chodzić do szkoły? co mam robić, może powiedzieć, w tym roku i tak dalej. Kto ma być moim mężem, kto moim żoną? Czy nie możemy Pana pytać o te konkretne rzeczy? Możemy. I wydaje się, że Pan odpowie nam. Tylko wierzący tak myślą, że po prostu, że Pan jednak dzisiaj nie odpowiada. Że to jest niemożliwe, żeby tak było. Myślę, że to nie jest prawdą. Że Pan jednak odpowie. Tylko może nieraz jest tak, że modlimy się tak jak apostoł Paweł, że on by chciał ze swojego punktu widzenia tutaj pozostać i dalej, można powiedzieć, przekonywać Żydów o tym, że po prostu, żeby się nawrócili. A Pan jednak miał inną myśl i mówi do niego, po prostu ty masz iść do pogan. Chodzi o to, że myśl Pawłowa była inna, a myśl Pana była też inna. I on wiedział po prostu, jaka jest jego wola, jaka jest wola Boża co do Pawła i posyła go dalej. Chociaż go to, może powiedzieć, ciężko, może powiedzieć, były doświadczenia i trudy. Ananiasz, ten, który miał ochrzcić Pawła w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale, też mówi coś takiego. Że to jest mąż, który więził i tak dalej, ale Pan mówi idź. On jest moim narzędziem wybranym. Także widzimy, że nasz Zbawiciel nie jest kimś, który by nam nie mógł odpowiedzieć na nasze pytania i na nasze troski i problemy. Nawet te bardzo wielkie i te bardzo małe. Skoro tym mężom wtedy odpowiedział, to czy nam dzisiaj nie odpowie? Jeszcze raz powtarzam. Apostoł Piotr dał nam to słowo przez Ducha i zapisał w swoim liście i powiedział, ale wy jesteście rodem wybranym. Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. I teraz zobaczmy i apostoł Jan w objawieniu używa tych samych, może powiedzieć, przymiotów. Znowu mówi to samo w pierwszym rozdziale. Będąc, może powiedzieć, na takim wysokim stanowisku, bo to jest wysokie stanowisko, które Pan nam dał, czy nie godzi nam się zapytać tego, który jest naszym Bogiem, o nasze pragnienia, o nasze życie, o naszą pracę, o naszego współmałżonka, o nasze dzieci, o naszą chorobę, o każdą rzecz? Czy nie mamy do tego prawa? Kochani, gdzież jest taki Bóg w swej mocy i łaskawości, który po prostu, który ciągle o nas dba i nas zachowuje? Gdzież jest taki Bóg, który po prostu nas prowadzi, który za nas dał swojego własnego Syna? Czy On nam nie odpowie? Odpowie. Dlatego, że jesteśmy bardzo blisko Niego. Że nie jesteśmy tylko wierzącymi, którzy są z daleka od Boga, którzy osiągnęli coś, tylko nie wiedzą co, którzy chodzimy po omacku i po ciemku, którzy nie wiedzą, jaki jest cel nasz, ani gdzie, możemy powiedzieć, będziemy po śmierci. Zobaczmy, my to wszystko wiemy. Jesteśmy tego całkowicie świadomi. Ale wielokrotnie po prostu o tym zapominamy. I ten przykład Dawida też nam powinien pokazać, żeby były ważne rzeczy, I najważniejsze rzeczy. Dawid jednak w tej sprawie co do skrzyni powinien zapytać się Pana i powinien po prostu od Niego otrzymać odpowiedź, bo to była ważna rzecz. Wcześniej tą skrzynię Filistyńczycy zabrali Izraelowi i zaprowadzili do swojej świątyni, postawili go, tą skrzynię, no możemy powiedzieć, świątyni Dagona, swojego Boga. Ale Bóg po prostu, który nie może mieszkać w takich miejscach, oczywiście tam pokazał tym ludziom, że musieli, może powiedzieć, odesłać z powrotem skrzynię przymierza do Izraela. I tam, gdzie Bóg, może powiedzieć, postawił tą skrzynię, to błogosławił temu miejscu i temu miastu. Ale kiedy mieszkańcy tego miasta zaglądali do skrzyni, to Pan poraził ich tam wielu. Tutaj, kiedy Uzza dotknął się skrzyni, to po prostu go uśmiercił. I Dawid przeraził się. Ale zobaczmy, ten jeden człowiek, ten Uzza, spowodował, że Dawid zajrzał do Słowa Bożego. Kochani, nieraz musi być i taka sytuacja, że musi ktoś umrzeć pośród nas, żebyśmy zaczęli po prostu zastanawiać się, co jest napisane. I jakby Pan widział po prostu daną sytuację. Ja powiedziałem, umrze, ale nie dałby Pan, żeby po prostu, żeby tak się stało. Ale żebyśmy po prostu nie byli przyczyną do tego, że Pan aż przez czyjąś śmierć ma do nas przemówić. Bo czasami jesteśmy tak twardzi, że nie umiemy po prostu Słowa Bożego otworzyć i zacząć szukać tam, co jest do nas napisane. Dawida przekonało to i zostawił tą skrzynię. Najpierw oczywiście zostawił ją u Obeda Edomczyka w Gat i tam została ta skrzynia przez 3 miesiące i później po prostu lud mówi do Dawida: Pan błogosławi Edomowi. Temu, nie przekręci tego, Obedowi, Edomczykowi. Ze względu na skrzynię, czy nie? I Pan już, Pan po prostu już wtedy Dawidowi pokazał i on następną podejście, które zrobił, zrobił prawidłowo. I wiemy, że też tutaj w tej księdze akurat nie jest napisane, ale jest, wydaje mi się, że jest napisane w kronikach, że Dawid po prostu powołał całą tą, może powiedzieć, kapłanów, którzy według, może powiedzieć, tej liczby oni byli powołani i zaś po prostu byli śpiewacy i to wszystko po prostu uczynił tak, jak miało być. Jednak zobaczmy, że Słowo Boże doczytał i to wszystko wykonał. Dlaczego? Bo jeden człowiek umarł. Chcemy też w naszym życiu pytać o bardzo ważne rzeczy. Zajmowanie się Zbawicielem, Jego Słowem, ale samą osobą naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo ta skrzynia Boża o tym tutaj mówi, że my przychodzimy tak blisko, że zobaczcie, Uzza, który dotknął, można powiedzieć, skrzyni pańskiej, zmarł. My dzisiaj jako jesteśmy tym rodem wybranym, jesteśmy tym królewskim kapłaństwem, my możemy przychodzić przed samo oblicze Zbawiciela, że możemy przychodzić tak blisko, że świątynia, znaczy zasłona świątyni jest rozdarta, że my mamy tak bliski dostęp do świątyni, do tego miejsca najświętszego. Możemy wejść i dotknąć samej skrzyni przymierza, samego Pana. Jan, ten umiłowany uczeń Pana, on położył się na piersi Pana Jezusa. Czy my dzisiaj nie możemy tak blisko przyjść do Pana? Możemy. Możemy, kochani. Pan Jezus jest dla nas wszystkich tak bliski. On chce być. I możemy z tego korzystać. I Dawid po prostu później widzimy, że radował się z tej sytuacji. On po prostu się tak aż mocno radował, że dla niektórych ludzi aż to było zgorszeniem. Może tak być, kochani, że i dla niektórych ta nasza radość i ten nasz pokój i ta nasza godność, to, że po prostu, że jesteśmy, możemy powiedzieć, coraz bliżej Pana, może ktoś i nawet i z wierzących się gorszyć. Ale to nie znaczy, że my mamy wycofać się teraz z naszej radości. Nie. W żadnym wypadku. Mamy po prostu jeszcze bliżej być. I ma to nas po prostu tak pociągać i coraz bliżej Pana. Kiedy wiemy, że kiedy słyszymy słowo o powtórnym przyjściu Pana i o tym, że Pan postawi nas przed sobą, że będziemy, tak jak jest napisane, 21 rozdział objawienia, nie, to 19 jest, kiedy tam jest napisane, że oblubienica się przygotowała, że jest ubrana w ten biały bisior, że te uczynki po prostu obrazują to. Kiedy czytamy o tym, że my tam wszyscy śpiewamy, że tam po prostu jest napisane, weselmy się, radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, to jest to po prostu dla nas takie błogosławione, że nasze, można powiedzieć, serca są już praktycznie w niebie. To wtedy napełniamy się radością. I wtedy przychodzimy po prostu bliżej Pana, bliżej tej skrzyni. Wiemy, że może byłoby tu dobrze wspomnieć o tym, skrzynia przymierza jest wykonana, była wykonana z zewnątrz ze złota, wewnątrz i zewnątrz ze złota, a w środku była wykonana z drzewa akacjowego. I to obrazuje na samego Zbawiciela. I tam widzimy, mamy to połączenie tego, bo to drzewo akacjowe obrazuje nam Pana Jezusa jako człowieka, a to złoto, które te deski akacjowe, to złoto, można powiedzieć, okrywało, to obrazuje nam na Syna Bożego. I On po prostu jest w jednej osobie tam. I to jest dla nas, kochani, takim błogosławieństwem, że właśnie ten, który przez tak wiele obrazów był pokazany w Starym Testamencie, tutaj, można powiedzieć, w Nowym Testamencie objawił nam się bezpośrednio. I to jeszcze na tyle tak bezpośrednio, że On sam mówi do uczniów, co mają czynić. Na przykład mówi do uczniów, przeprawmy się na drugą stronę. A sam zasypia w łodzi i uczniowie myślą, że są opuszczeni. Ale On jednak, On nigdy ich samych nie zostawiał. On był z nimi i kiedy go zawołali, uciszył morze. I przeprawia się, może powiedzieć, na drugą stronę i tam uzdrawia tego człowieka opętanego. Zobaczmy, On miał cel przeprawić się przez trudne miejsce, żeby dotrzeć do człowieka, który był chory, który był opętany, który był legion demonów. I tak możemy, może powiedzieć, wymieniać wiele miejsca, które Pan Jezus pokazuje, jak bardzo On chce być blisko nas. I że możemy w każdej sytuacji pytać Go. I On będzie nam odpowiadał. I On będzie z nami. Pani łaska Boża jest tak przeogromna, że nie jesteśmy w stanie jej wyczerpać. Że jest to po prostu taka obfitość, która przewyższa nas i wszystkich, i całą ziemię. I ona po prostu jest dla nas takim błogosławieństwem. Chciejmy korzystać z tego błogosławieństwa i pytać się naszego Zbawcy, jaki ma być następny mój krok, co mam robić w moim życiu i jak mi się podobać Panu, abym po prostu, abym Go mógł uczcić. Bo my w niebie, to nie dla samych siebie tam będziemy i nie będziemy, może powiedzieć, powiem tak, się witali i, może powiedzieć, uściskiwali ze sobą, choćby nawet i z naszymi najbliższymi. Czy ktoś może swoich rodziców ma już w wieczności, może swoich dziadków, może swoje dzieci? Nie wyobrażam sobie, żebyśmy my tam tak gorąco się witali w niebie. Ale co będziemy przede wszystkim robić? I co będziemy widzieć? Przede wszystkim i tylko to przede wszystkim będziemy widzieć naszego Zbawcę i Pana Jezusa Chrystusa. I nasze oczy tylko na Niego patrzeć będą. I nie będzie to dla nas, można powiedzieć, zbyt trudne, żeby właśnie zajmować się na ziemi właśnie tą osobą. Żeby chcieć, można powiedzieć, przyjść jeszcze bliżej do Niego. Jeszcze bliżej z Nim rozmawiać. Jeszcze bliżej z Nim przebywać. Żeby to była po prostu ciągła rozmowa i dyskusja z naszym Panem. Żebyśmy umieli, może być, od Niego odbierać te wszystkie błogosławieństwa i tą bardzo wielką łaskę. Z Bogiem w tym temacie. Chciałem tylko kilka takich myśli, które mi przyszły w trakcie rozważania, jeszcze dopowiedzieć. Nie zawsze musimy się spodziewać, że Bóg po prostu w sposób audio do nas będzie mówić. Nie musimy słyszeć, chociaż czasem wierzący mówią i usłyszałem wtedy. Trudno jest to ocenić, ale jako taki wewnętrzny głos, powiedzmy, mogę to zrozumieć. Faktem jest, że ktoś, opisując, że modlił się o żonę, to kiedy zobaczył pewną dziewczynę, to pisze, usłyszałem, to będzie ta. Trudno mi w to wniknąć, aczkolwiek później rzeczywiście oni się pobrali i takie jest świadectwo, że to było błogosławione. Ale Bóg może mówić do nas w różny sposób. Mówi też i przez okoliczności życia, czyli że pewne rzeczy się układają, inne nie. Mówi do nas oczywiście przez swoje słowo, czyli o pewne rzeczy, kiedy pytamy, to akurat w czasie czytania Biblii znajdujemy odpowiedź. Wszyscy wiecie, że ten dom, który kiedy zaczęliśmy budować, powstał też i na skutek odpowiedzi na modlitwę. I to wielokrotnego pytania się i wielokrotnych odpowiedzi. I chociaż ten dom dzisiaj jest w dużym stopniu niedokończony, myślę, że to jest też i skutek mojej własnej słabości, jeśli chodzi też i o modlitwę, to mogę powiedzieć, że jest to odpowiedź na modlitwę. Wiemy, że Słowo Boże mówi, jeśli Pan domu nie zbuduje, to próżno się trudzą ci, którzy go budują. Jeśli zacząłem ten trud, to właśnie w tej świadomości, że Pan go zbuduje. Kiedyś takie słowo przeczytałem właśnie z drugiej księgi Samuela, 5 rozdział, 11 wiersz. Potem przysłał Hiram, król Tyru, do Dawida posłów z drzewem cedrowym oraz cieśli murarzy i ci zbudowali Dawidowi dom. I to słowo wziąłem tak konkretnie do siebie, między innymi to słowo, z przekonaniem, że to tak Pan po prostu czyni. I w dużym stopniu tak się rzeczywiście stało. I mogliśmy z rodziną wielokrotnie to widzieć, że Bóg rzeczywiście się przyznaje do tego. Ale też i w chcę przez to powiedzieć, że Bóg odpowiada na modlitwy na miarę naszej wiary. To znaczy, że jeśli powiemy: Panie, przyjdź, to On przyjdzie. Ale jeśli powiemy: Panie, nie przychodź, powiedz tylko słowo, to On nie przyjdzie, a powiedz tylko słowo. Tak jak to czytamy w Ewangeliach, tak jak ta kobieta myślała: dotknę się Go, będę zdrowa. I rzeczywiście tak się stało. Dotknęła się szaty i została uzdrowiona. Ale kto inny powiedział, czy wysłał posłów do Pana, żeby nie przychodził do Niego, bo nie jest godzien, żeby On wszedł pod Jego dach. A więc to też i tak jest, że na odległość to się stało. On w to wierzy. Jak wierzymy, tak się też dzieje. Są wierzący, którzy w sprawach ziemskich patrzą tylko na ziemskie możliwości i w życiu tych wierzących niewiele się dzieje. Bo kierujemy się tylko tym, co widzimy. Chciałbym też i do tego dopowiedzieć, że są rzeczy, o które nie ma potrzeby pytać, bo to jest oczywiste, co Biblia mówi. Jeśli na przykład jakiś wierzący człowiek może pytać, czy mogę wyjść za niewierzącego, to takie pytanie nie ma żadnego sensu. Bo w Biblii są dziesiątki przykładów w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, gdzie ta odpowiedź już jest dawno dana, więc nie ma potrzeby pytać się Pana, czy ten grzech będzie dobry. Nie. Bóg już odpowiedział. Oczywiście drugą stroną jest to, że Bóg jest łaskawy. Jeśli zechce, to może jeszcze ten rozbite naczynie pokleić. Ale faktem jest, że odpowiedź w Biblii jest oczywista. Tylko w Pan. Mamy też i przykład. Może młodsi sobie zadają to pytanie, będąc pod wpływem zwyczajów grzesznego świata. Czy młodzież chrześcijańska może chodzić ze sobą? Na to pytanie możemy dać prostą odpowiedź z pierwszego listu do Koryntian. I to też było pytanie Koryntian do apostoła Pawła w 7 rozdziale. On pisze o tym. A teraz o czym pisaliście? Czyli było pytanie na ten temat. On odpowiada: dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo przeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. A więc dobrze jest, jeśli mężczyzna nie ma bliskiej relacji z kobietą. Najkrócej mówiąc, dobrze jest, jeśli jest samotny. Oczywiście tutaj Biblia nie daje żadnego miejsca na jakiś stan pośredni, czyli bliski kontakt z kobietą bez małżeństwa. Tego w Biblii nie czytamy jako jakieś zalecenie. I rozwiązaniem, czy też wyjściem dla mężczyzny, który chce dotykać kobiety, jest małżeństwo, a nie chodzenie ze sobą. Ani narzeczeństwo. Narzeczeństwo to nie małżeństwo. To, że wiadomo, że ślub będzie za rok, nie znaczy, że oni już są małżeństwem. Bo to jeszcze się nie stało. Widzimy, jaka jest różnica pomiędzy dziewczyną, która jest zaręczona, a nie jest zaręczona w Starym Testamencie. Kto zgwałcił tę, która była zaręczona, poniósł śmierć. To zgwałcił ten, która nie była zaręczona, musiał się z nią ożenić. Bóg widzi zaręczyny jako bardzo poważną rzecz. Tym niemniej widzimy Józefa i Marię, byli sobie poślubieni, czyli zaręczeni, ale jeszcze nie byli małżeństwem. I Józef postanowił opuścić Marię, kiedy, jak mniemał, zdradziła go w narzeczeństwie. A zatem w świetle Słowa Bożego nie istnieje coś takiego jak chodzenie ze sobą, czyli właściwie dotykanie kobiety, która nie jest ani narzeczoną, ani żoną. Może jeszcze i przykład Bileama, znanego nam ze Starego Testamentu. proroka midiańskiego, który pytał się Pana, ale właściwie pytał się Pana po to, żeby usłyszeć to, co chciał. I kiedy Pan odpowiedział nie, no to on jeszcze pod naciskiem tych, którzy do niego przyszli, mając na względzie tę zapłatę, no to jeszcze raz się pyta. Tak jakby chcąc usłyszeć inną odpowiedź. No i usłyszał. Czyli właściwie Bóg mówi, no to jeśli już tak bardzo chcesz, no to masz. Ale wiemy, że nic dobrego z tego nie wyszło. Ostatecznie ten prorok poniósł śmierć. Nawet jego oślica widziała anioła pańskiego, którego on nie widział. Jest to przykład właśnie tego błędu Bileama. Tego, że on kierował się bardziej swoim pragnieniem niż wolą Bożą. I możemy się i z tego nauczyć, że jeśli Pan odpowiada, oczywiście jest w tym ćwiczenie, żeby to umieć rozpoznać. Jeśli Pan odpowiada, to przy tej odpowiedzi trzeba pozostać. Może są różne sytuacje w naszym codziennym życiu. Są sytuacje, gdzie nie mamy czasu myśleć, czy się zastanawiać, czy czekać. Ale są to sytuacje, które nie dzieją się nagle. Są decyzje, które podejmujemy na przestrzeni jakichś miesięcy. I wtedy oczywiście mamy możliwość poczekać, co Pan na to. W tym wszystkim myślę, nawet jeśli błądzimy, to mamy to zawsze w pamięci, że jednak jesteśmy pańscy. Czy stoimy, czy upadamy. Wiemy, że apostoł Paweł też miał pewne upadki w swoim życiu. Mimo tego, że był stuprocentowo gotowy iść za Panem dokądkolwiek on mu powie. A zatem dobrze jest pytać Pana. Na pewno Pan odpowiada. Może trudno jest rozróżnić odpowiedź nie od czekaj, bo takie wrażenie, że to nie jest tak, ale jednak te odpowiedzi różnią się od siebie. Zachariasz miał odpowiedź czekaj, mimo tego, że czekał bardzo długo. I na pewno jest tak, że Panu zależy bardziej niż nam, żebyśmy mogli iść za Nim. To znaczy, że człowiek myśli o tym, co zrobić, ale to i tak Bóg kieruje jego krokami. Myślę, że tu też jest i sprawa zaufania. To znaczy, nawet jeśli ta droga jest niezgodna z naszymi myślami, to jest kwestia zaufania do Boga. Ostatecznie On wie lepiej. Widzi dalej i jego decyzja jest zawsze większa, lepsza niż nasza. Ale to wymaga rzeczywiście osobistego życia z Bogiem. To znaczy, że żywa wiara musi trzymać się żywego Boga. Еще одна зашла.